agurrikus lesa malda. Asmozoro batek nakar, etzaitezdela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Aize kontra noaztu zen, okerraizeak buruan. Aspertuko aiz lehenago, laguntenek inguruan. Nire asmoak ez omen, ez buru eta ez hanka. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Okerraiz ez dut egina, aspaldi gaitzeko meta. Meta hartara noani, izan arren turmaleta. Bide lausamur berdina, baino nahiago dut malda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Eta beste behin ere bagoaz bide gorritik. Ordokian ere beti. Eta gaurkoan gurekin daramatzagu antzerkirako sarrera batzuk eta liburu bat. Baina ez dut zertan etxi, zure gineinen dut alka. Bide gorrian aztalka, zoragarria ez alda. Trazatutako bidean, gogait egiten dut guztiz. Nora ezean naiz joaten, arauak aldera utziz. Orduan zer ikusten da, buru bat eta bianka. Bide gorrian aztalka, bide gorritik irten da. Egun sentian aztalka, arrastirian aztalka. Gau eta egun aztalka, gelditu gabe aztalka. Buru bat eta bianka, zoragarria ez alda. Bide gorrian, bide gorrian. Aize barruan aztalka, euri azpian aztalka. Elur gainean aztalka, eguzkiraino aztalka. Buru bat eta bianka, zoragarria ez alda. Bide gorrian. Bide gorrian. Biderik gabe aztalka, gurpilik gabe aztalka. Galgarik gabe aztalka, katerik gabe aztalka. Buru bat eta bianka, zoragarria ez alda. Bide gorrian, bide gorrian, bide gorrian. Gorri bidean. Eta bide gorritik goazela, ara non topatu ditugun bi lagun, bi antzerkilari, bi ezagun, eta beraiek agurtzera goaz. Opa, arratsaldeon. Opa, Patxi. Arratsaldeon. Mikel eta Eneko, Mikel Martinez eta Eneko Sagardoi, eta Zergati Jamil dioen kartel baten azpian topatu ditugu. Zergati Jamil? Ba, Patxori buratu zitzaiolako. Asi-asiena. Eta gero tartean teatroa martxan jarri ginelako horretan, eta gero Eneko keskatu zigulako, jo, mesedes, nik egin nahi dut, hau, egin nahi dut. Bai, holan izan zen. Eta esan gaina, venga, bai, egizuzuk ere, bai. Ez dakien arentzako esango dugu, Zergati Jamile antzerki obra bat dela, tartean teatroak ekoitzi duela, aste honetan bertan Donostian aurkeztuko dela, eta zue biok zaretela protagonista. Hortik aurrera zer gehiago kontatu daiteke? Ba, kontatu daiteke Jamil magrebiar gazte bat dela, euskalduna, euskaraz hitz egiten du, eta bueno, ba, aurkitzen du bere burua kalabozo baten, memoriarik gabe, kolpe baten ondorioz amnesia dauka, eta polizia iturriek esaten diote tiro zil duela hiru urtetan zehar zaindu duen elbarria, agur elbarria, ez? Mikelek jokatzen duen papela dena, Xabierrena. Eta bueno, bien artean deskurritu beharko dute Xabier Jamilen pentsamenduan agertzen baita, ba ea nola hil duen, nolatan, zergatik, zer arrazoi medio, eta hori izango da probat obrak bera kontatuko duena, ez? gaiak hola beste erik ikusi barik nahiko gogorra ematen du, ez da, Mikel? Bai, gogorra eta orduan oso une ezberdina dauzka. Batzuk oso gogorrak, oso azken finean hor eneko esan duen moduan biak dira Jamil, baina bueno, horra agertzen da detenitu bat eta zera interrogatoria egiten diona eta interrogatoria egiten diona, galdeketa egiten diona, batzutan oso bortitza da hildakoa, ez? Orduan hiltzaile bat eta hildakoa. Baina ez dakite seguru ia zer gertatu den biokari dira zergetik Jamil galdetzen. Eta orduan obraren zehar gertatzen dena da bide ezberdinak hartzen direla, zan, ba, investigazio moduko, ba, thriller moduko bat. Eta orduan personaje bi hauek eta publikoa ba, sartzen dira hor divagazio batzutan edo ahi mendik hau honegatik esan dago, besteagatik. Eta orduan gai ezberdinak ateratzen dira bide bakoitzean eta bide horiek bukatu egiten dira eta beste bide bat aurkitu behar da. Eta bueno, gauza ezberdinei buruz hitz egiteko parada ematen du eta bide batzuk oso violentoak dira, beste batzuk samurragoak. Bueno, eko kolore asko daukan obra bada. Orain arte baina zu beti ikusi zaitugu azken urteetan mintzat eta bikote teatroan eta ibilizarenean Patxorekin eta asko ere gai alaiagoak eta gai umoretzuak eta lantzen, zer moduz jauzi hori? Ni berez oso pertsona serioa naiz. Oso. Bueno, ez dakite, ba, serio edo ez, baina esan edo drama asko gustatzen zaidala. Eta antzestea gustatzen zait. Eta oso gustora nago horlako personaje bat egiten. Eta bai, gehienetan, pues, ez dakit nik, pues errestasunak iko dut komediarako eta ahotsa eta fisikoa eta horrela eta askotan tokatu zait edo gu geuk egin dugu, ez? Ba bueno, ba horrelako komedian gehiago edo gutxiago, ba gauza ezberdinak egin ditugulako, baina bueno, eta hau izan dramatikoena, baina oso gustora, ez? Oso gustora. Aktore moduan oso gustora nago. Eta esaten baitzu eteneko zuek biok antzerki obra berean zaudetela jakitean eta zergatik Jamil zertaz dan jakitean edo niri Goenkale etorri zaia dela burura? Bai. Bai. Hombre, egia da, Goenkale nik egin nuela lehenengo turkiar papel hori, ez? Edo behintzat ekialde hurbileko edo azentuarekin izan zen lehenengo pertsonaia. Eta egia da, ordutik ona topatu ditu da hainbat papel, ba, egipziarra, beste marrokiar bat, eta bueno, bai ematen enkasillatuta nago. Eta bueno, Goenkaletik gero tramaldetik ez dakiz zerbait daukan, izan daiteke apur bat telenovelesko momentu batzutan, ez delako enredu bat, baina ez, gehiago dauka hori estatu batu arzirlerretik edo estela poliziakoa, naiz eta galderak egon, baina bueno, nahiko aldetzen da. Eta Mikelek orduan gaiztuaren egite zuen. Goenkalen egiten nuela eta horrela, bai, eta oso gustora, gainera lehen esan dudana, ba, oso paper dramatiko edo, ez dakit deitu alden dramatiko hor Goenkalen egiten nuena, bai, gaiztoa eta horrela, bai, oso gustora. Paper horiek oroar, nik uste dut aktoreok maite ditugula, paper gaiztoaren paperak, eta porque onak gehienetan, ez dira, nahiko sosoak. Eta orain arte beste lanik egin izan duzu inoiz edo nola sortu da hautaketa alegia Mikel zu ja trajektoria daukazu konpainia honetan bertan eta nola erabakitzen duzu kanpoko bat ekartzea, gazteago bat ekartzea, gidoiak eskatu du eneko ala bestelako topaketa bat izan da. Hombre, eneko oso gaztea da, baina ja ezaguna eta ja fitxatuta zegoen, vamos, hori argi dago. Baina gainera eske paper honetarako oso egokia da. Nik hor Goenkalen aitortu behar dut ez zaitu dela ikusi turkoarena egiten, baina bai egia da, bueno, zure fisikoa etorrela, pues bueno, dauka bur bat toke hori daukala, ez? Eta bueno, lehen esan dut, aurretik ikusita beste obra batzutan, oso aktore potentea da. Eta gero, pues castingak, ba, eskatzen da, ba, osea, tipo gazte bat izan behar duela, eta horrela, orduan, ba, bueno, aukera ezin hobea, vamos, argi eta garbi, da, papera hau dago eginda enekorentzat. Eta zuk eneko nola bizi duzu hori, alegia orain arte paper batzu jokatu dituzu, antzerkian ezagutu zaitu obra batuetan, baina hemen uste dute pausu bat, urrat handitxo bat badagoela, ez da? Bai, bai, bai, bai, duda barik. Alde batetik, lan egin dudalako Patxorekin, Mikelekin, Jokinekin, eta jende batekin urte asko daramanak antzerkian, eta atzo ere esaten duen, ez? Igual euskal antzerkian urte gehien daraman jendearekin. Bueno, enbeste, ba, Mikel, bai. Euskal antzerkiak urte... urte gutxi hauz. Atxokoak gala. Ez, baina zentzu horretan bada, ez? Eta beste alde batetik irai, ba, bueno, ba, kompainia moduan ere oso harrera ona duen kompainia bat da, oihartzuna duen kompainia bat da, eta bueno, papela bera ere, ba, orain arte egin dudan, ba, potentenetariko bat da, ez? Ba, testuari dagokionez edo protagonismoari dagokionez behintzat. Eta bueno, ba, horrek suposatu niretzat lana eta presioa zentzu baten, baina beste alde batetik asko ikasteko aukera. Eta asko ikasi dut, nik uste dut, eta hauek ezagutu ditut, eta pozik, kriston aukera. Txiste asko ikasi ditu. Txiste asko. Aste honetan bertan estrenatzen da, Donostiako antzoki batean, eta nolakoa dira azken aste hauek lanean hasi zinetenetik, nola bizi dituzue garai hauek? Batek esperientzia izugarri batekin, eta besteak talde berri honekin. Ba, bueno, eske montaje hau apur bat berezia izan da, ba, montaje honen ibilera, ez? Ba, normalean beti heltzen zara estrenoetara, ba, itota, eta, bueno, baina kasu honetan, obra prestatu duguneko denborarekin, eta, bueno, ba, egutegin kontuen gatik, eta honen gatik, eta ia noiz estrenatu, edo zer, edo honet, data hau txarra da, bestea kontua da, prestatu, bueno, ekainerako ja prestatuta geneukala. Gero egon gara udan ezer egin gabe eta orain hartu dugu berriro, ez? Eta orduan orain ari gara horrekin pues gogoratzen eta hobetzen, en fin, gauza batzuk ikutzen, ez? Orduan heltzen gara puntu batean, bueno, nahiko ondo prestatuta daukagula dena. Iaia ebitzen zait ondoegi edo ja, pues dut nahi, ez dugu nahi galdu estrenaldiaren tensioa eta nerbioak eta horrela, bueno, eta eukiko ditugu eta horregongo dira, ez? Baina, bueno, xeneko lasai, ez lasai. Gaude eta garaiz gauza guztia prestatuta eta apu bat, seguro edo eskuartean daukagunarekin. Bai, hori da, estreinaldi aurreko astek beti izaten dira, hori, azkenengo ukituak eman, ni egia esan, hau izako, lehenengo obretariko bat, hain prest, egia da, hain prest daukaguna, eta eske, klaro, ekainerako prestatu geneukan, orduan, nahiko erreza izaten ari da, zentzu horretan, ez, lana berrartzea, baina tentsi hori etorriko da, nahi edo nahi ez, etorriko da, bihar, estreinatzen dugunean, eta bueno, bada, ona da, ez, beti esaten dena, ona da, baina, bueno, ere bai, ba, segurtasun batekin joatea eta jain bat bider eginaren sentsazio horrekin, ba, bada guralde dagoen zerbait, ere bai. Eta Donostian estrenatzeak, badu zan nahi berezirik, sarmarik edo erronkarik? Ba, egia zan, ni pena apur bat, parkatu Donostiagatik, pena apur bat ematen dit Bilbon ez estrenatzeagatik, baina, bueno, gauza korrela sortu dira, eta horrela, eta, bueno, Donostia oso leku ederra da, oso plaza ederra da estrenatzeko, antzoki zarrean, eta horrela, eh? Pena apur bat ematen dit, bueno, ez dakin igo zu Bilbotarra naizelako edo, ba, Bilbon ez egiteagatik, oraingoz, ez estrenatzeagatik. Ez da espaldi gainera, Donostian sarituak izan zinetela? Bai. Horre, bai, normalean Donostian uste dut lehenengo aldiz da estrenatzen dugula. Bai, sarituak izan ginen Linguan Abajorunekin eta honekin, pues bueno, saiatuko gara. This is the land, the land of do what you told, the land of the free, if you don't leave the phone. Smile a little while. This is the land, the land of do what you're told. I'm a celebrity, let me in here. One last jump from the end of the pier. We breached the wall, but I was too tired to run. My get up and go got up and now it's gone. Zandakoa laguno, gurekin dauzkagu, gurekin daude hemen estudioan Mikel Martinez, antzerkilaria aspalditik, Bilbon ezaguna eta Euskal Herri osoa plazari plaza eta antzoki zantzoki eta tabernaz taberna ere ibilitakoa, eta Eneko Sagardoi, Durangarra, ikusentzunezkoetan ari dena gaur egun, eta antzerkian ere ja plazatxo batzu behintzak egin dituena. Eta esan digutenez, zergatik Jamil aurkeztu behar dute aste honetan bertan Donostian, eta gero berain asmoa da plazari plaza ibiltzea. Aipatu dugu gaia eta berriro murgilduko gara obra horretan. Ez dizue beldur pizka bat ematea gaiak berak, alegia etorkinen estigmazio horretan labana zorrotzegi ezote dagoen? Bai, ez komplikatu da. Bai. Baina esan nahi dut, bai, bada oso arantzatsua da gaia, ez? Bai, imigrazioarena, edo... Baina, bueno, azken baten esaten dugu zure buruari ere bai, ez da? Ba, antzerkiak ez badu honi buruz hitz egiten, ez badu horretarako erabiltzen, ba, zertarako erabiliko dugu. Orduan, seguru, momenturen baten hanka sartuko genuela, ikuspunturen batekin, beste batzuetan asmatu, gauza berririk ematea ere espero dugu, baina nik uste dut, saieste ezina den gai bat dela, alde batetik imigrazioarena, eta ikutzen dire beste mila gai, ez? Eta bueno, ikusle ere posizionatuko delako horrela gai honi dagokionez, lekuren batean, ez da? Egunerokotasunean irakurtzen ditugu egunkarietan, irratian, imigrazioari buruz, Siria, baina derrepente ezur haragizko batzuk hor, zure aurrean jartzea, gai hori planteatzen muturen aurrean, eta zu besaulki horretan egoteak, badu zerbait. Zuzenago ikutzen zaituena, edo hori uste du ni behintzat, ez? Orduan aprobetxatuko du, bai, imigrazioaz berba ondo eta gaizki egiteko. Bai, hoi, eneko esan duen moduan, bueno, gai asko tratatzen dira, gai bat hori da, argi eta garbi, baina gero beste gai batzuk. Dena den, eta bueno, ba, ez dakit, iruditzen zait antzerkian edorroako gaiak edo tratatzea oso osoa dela, entretenitzea besterik gabe den bezala ondo egon daiteken moduan, baina horrelako gaiak eta jendeak ikutzen dituen gaiak ikutzea eta horrela oso oso interesgarria da, eta dena denez dezala jendeak pentsa hemen kriston txapak botako ditugula eta horrela, gauza askotaz hitz egiten dugu kriston tensio dramatiko teatralarekin, eta jendeak hausnartuko pentsatuko du gauza batzuei buruz, guk plantatzen ditugun gauza batzuei buruz, baina nik uste dut disfrutatuko duela produktu teatral zentzu osoan esan da, produktu teatral batekin, teatroarekin, antzerkiarekin disfrutatuko du. Errepaso txiki bat egingo dugu, esan duzu Patxo Telleriak egin duela gidoia, eta zue biok zarete estenatokian agertzen diren pertsonai bakarrak. Zer gehiago kontatu daiteke obrari buruz? Bueno, hasi zara aipatzen nortzu garen, orduan, ez dakit hori galdera hori zen, galdetuko, jaizke bago jende desente, bas? Desastre bat nahi zen. Bai, zuzen daritzen, Patxo eta Jokin Oregi. Hori, biak daude gero, badago, bai, gu bakarrik gaude, eta estenografia oso simplea da, bai, da, onki bat. Baina badago, bueno, pues, tool bat, pantalla bat, eta hor badago proiezio oso potente bat. Nola da ditzen da? Acrónica Producciones. Acrónica Producciones, hor dago, bueno, batzuk, baina batez ere David Bernuez, antzerkian, gutxinez guen artean, eta horrela antzerkian oso aitua audiovisualak egiten, eta horrela, eta gauza oso polidu bat egin du, guk oraindik osorik bentsat ikusi ez duguna, gure atzean gertatzen den gauza bat delako. Eta gero argiak ere oso potenteak dira, hemen jokatzen da asko, bai da, espazio bakarra da zelda batean, baina flashbackekin edo asko jokatzen da, nolakoa zen gure harremana, ze gertatu zen, ze eta egin zen horlata tal. Eta bueno, basargiak, bueno, Lozanok egin du oso ezaguna hemen ere antzerkian eta musika Pascal Gainak? Ah, hori da, musika ere neko sugerentea da, neko presentzia handia dauka eta Pascal Gainak egin du oso musika ederra. Baita gero ekoizpenean egon dira Nepikaza, Pio Ortiz eta Banaketan Maria, eske gente pillo bagara. Eta hori batzutan badirudi, ez? Bi bakarrik holtza gainean, baina horratzean dago jende kopuru guzti hori egunero lanean, ba asko gara. Hori da galetzen zenuen, aia zer gehiago izan aldugun. Bai, eta gero hortik abiatuta, ba, zen moduzkoa izan den zuen esperientzia, badibez, Patxo eta Jokinekin. Zu urtepia dramazu beraikin lanean, ondo ezagutzen duzu elkar, baina horrengoan, taulan, Patxo uki beharrean, ba... Eneko daukazulako? Bai, bueno, nik Jokin eta Patxo oso ondo ezagutzen ditut, ez bakarrik taula gainean Patxo, baizik eta Patxo ere beste batzutan egon da kanpoan. Bueno, gidoilari moduan da mundiala, osea, nire bizitzan gertatu zaidan onenetariko bat izan da Patxo ezagutzea eta berarekin lan egitea. Ba, asko maite ditu alako behien gidoiak eta horrela, ez da? Euskal antzerkiari eman diona iruditzen zait bueno, izugarria. Eta Jokin ere oso pertsona, bueno, artista bada, asko dakiena eta tratu oso atsegina daukana. Hori eta gero Eneko pues ezagutzea eta berarekin lan egitea, pues ere pagotxa. Ba, oso aktore ona delako, horretik ari nahi zezaten tarrela, baina bueno, hori nabarmena da, eta listo, horrela da, eta oso pertsona atsegina, eta gero pues, gaztea da, eta beste mundu badauka, eta orain ekarriko digu estrenora ekarriko digu bere kuadrilla. Herriko jaietatik arrankaute, eh? Hori da, eta orduan, ba, bueno, ba, oize, hori, jo, oize. Baina, Mikel, hori... Esaten ari zaren gauza horiek, badaka artean antzerki girora eta aire berri bat, publiko berri bat, hori nola ikusten duzu? Oda, Eneko da, irla bada, ala zerbaiten adierazgarri da guzti hori. Jo, ez da, aldera, ez dakit, esaten dugu, Eneko, gaztea da, oso gaztea da, horrela baina beraz bestaldetik, esatzen dut, ez du friki zar bat, eta horrela bezita, antzerki zalea, eta euskal zalea, gube zala. Eta... Eta, bueno, ba, ez dakiz salbuespena den, edo, ba, ez da salbuespena izango, ba, ez da, ba, bueno, ba, badago erreleboa, bago jende gazteen artean eta horrela, jo, bago jende ona, eta... antzerkizaleak eta euskalzaleak eta gauzak egiteko gogoekin eta gauzak egiteko kapazitatearekin, ez? Eta bera da bat, baina ba, egongo dira pila bat. Eta zuk Eneko zan ikusten duzu antzerki giroa gaur egun hemen eta orain? Gazteen artean ala lan oro harrapur bat. Bai, nik uste dut, bai, egia da gazte asko gaudela, inguruan mugitzen, bai, antzerkian, bai, literaturan, bai, justu gaur, baina Sara Solari entzuten nion, esaten kultura nahiko tradizionalista, egoera tradizionalista batean dagoela, urteak daraman jende batek, jende gazteari ez diolako usten sartzen, ez diolako lekurik egiten. Bueno, zentzu batean agian ni ados nago, ez? Ikuspuntu horrekin ze uste dut bagaudela jende gazte asko, ezta? Lanean eta lana egin nahian pabellon seian orain ere konpainia joven edo sortuko dute jende gaztearekin. Hori langileei dagokienez, baina gero bestalde publikoari dagokionez, esango nuke irla bat dela nire kuadria etortzea kasu honetan. Jende gazteanik falta botatzen dut asko antzokietan. Eta aldiz kontzertuetan, txosnetan jende asko ikusten duan bezala eta gaztentzako guneak ere igual bereziki badirelako, baina antzokietan ni lagunak eramatea asko kostatzen zait. Eta behintzat nik egin ditudan obretara. Zinera aldiz asko zerrezago joaten dira, baina antzerkirako ez dago ohitura hori. Esango nuke ohitura gehien dagoen tokia gazteak antzerkira joateko dela Iparraldean, Lapurdin batik bat, eta euskerazko antzerkira. Hor da, pasada bat, eta hemen hori ez dukago. Bai, Guk esate baterako, ba, bueno, hain asko mugitu naiz patxorekin ez dokiru format horretan, eta hor bai, bueno, hor gazteak eta horrela gaina oso leku informaletan ibiltzen gara, eta bai, hor ikusten dugu publiko gaztea eta horrela eta oso pozgarria da. Baina segurazki ja hor antzokian sartzen zarenean eta horrela ba, asko ze zailagoa da. Horregatik, gu beti zaiatzen gara eta obra honetan printzipioz, bueno, badirudi apur bat zaila dela, baina ez, atzo bertan egon ginen froga batzuk egiten, saiatuko gara eta egingo dugu, bersio, en fin, txikiago, moldagarriago bat, bueno, berez ez da oso formatu handia, baina bueno, badaukagu audiovisualaren, bueno, zamatxo hori eta horrela, ez? Baina bueno, egingo dugu, oixe, txolan da, Mahoma... Mahomaren gana joango da mendia, edo alrebes, edo bueno, gu Mahoma baldin bagara eta publiko gaztea mendia baldin bada, gu mendira joango gara. Bai, mugituko gara eta zaituko gara jendea erakartzen antzokira, ondo dago ere antzokitara joatea, eta mugituko gara, pues bueno, pues... Eskoletara eta gaztetxetara, edo bueno, en fin, leku txikietara joaten eta horrela, ez? Horre oso polita da leku horretatik mugitzea. Eta emanaldien aldetik eta? Ba, emanaldien aldetik orain estrenatzen dugu eta badaukagu nahiko udazken eskasa, ba, dena oso beteta dagoelako, antza, beste produzio batzukin, ja espaldian bere zirkuitotxoa zeukatenak eta horrela, eta hasiko gara fuerte, pues bueno, abendutik aurrera eta datorren urtean gehiago eta horrela. Bueno, hori zergeti Jamilen kasuan, ez? Bai, Bilbon bertan... Horrela ulertu dut galdera. Gero beste gauza batzu, beste bolo batzu daude. Bilbon bertan gaude adibidez, martxoa hasieran, Arriagan, eta estreinatuko dugu ere gazteleraz. Mm-hmm. Obra bera. Bai. Bai. Martxoan. Mm-hmm. Por cierto, datorren hilean estatuko da Pankreas erderaz. Ez dugu guk erderaz prestatu, bakizu Pankreas da tartearen azken obra. Eta ez dugu guk egin, baina Madrilen, eta gu sartu gara ere produzioan, Madrilen, Kontxabustos eta Zentro Dramatiko Nazionalek edo, ba, bueno, ba, gustatu zaie, hartu dute urrengo proiektu moduan, eta, bueno, prestatzen ari dira, eta datorren hilean aurkeztuko da, estrenatuko dute Arriagan, eta Madrilea joango da. Ia horrekin lortzen dugun, agian guk erdeaz egingo bagenu hemen, Euskal Herrian, euskarazkoari kompetentzia egingo genioke malamentean, eta hemendik kanpo ez genuke zer salduko, agian bakizu honetan obra ona da, baina horrez aparte eduki behar duzu pues kartela, ez? Eta bueno, begingo da produzio potente bat edo horrela Madrilerako, eta hor Zentro Dramatiko Nazional egongo da, eta ia horrela lortzen dugun, ba bueno, ba esatea, hemen jendeak esatea, oina, ostia, baina hauek ez altziren hemengoak. Osake, hortik ez. Eta ja, jendea, batzutan gertatzen zaigu, logikoa da, ez dugula baloratzen, hemen etxan da, bai, eta, daukaguna. Ez. Kontua da ere, zuen obra estrenatzeaz gain, obra berriak ere badatozela udazken honetan, eta antzerki sale ere, bazareten aldetik, nola biziko dituzu beste saio eta lan berri hauek. Ba, jo, niretzat beti udazkena izaten da urtaro superoparoa. Ez zeintzu horretan, ez? Ni desiatzen egoten naiz udazken heltzeko, ze egia da, hainbat, obra erditzen direla, ba, nik adibidez etxekoak ikusteko kristongoa dukat. Ander Lipustauts teatroaren obra berria, edo eskutitzak ikusteko bai, Itziar Elia, ez da izaskun, zuzenduko duten. Bai, eta gero... Pintxo, dala titereekin egindako Anita Marabillasek egingo duen obra bat, oso itxura hona daukana, Zornotzako Miren Larrea dago tartean. Eta bueno, badatuz gauza batzuk oso politak, eta jendea joan da dira teatroetara, ze udazkenak bat, edo iruditzen zait niri, edo izaten dira onenak, antzerke ikusteko. Bai, udazkenean gehien lan egiten dugun sasoia da. Eta badago, ba, Euskal Herriko antzerkiaren maila oso ona, omen da. Zibarazki ez dugu baloratzen, lehen esan duen, pues, beti inoiz ez dugu baloratzen etxean daukaguna, baina oso mai ona daukagula diote hortik. Orduan, ba, bueno, ia aprobetzatzen dugun denok eta gozatzen dugun horrekin. Ba, baikortasun horretan eta elkarrezketatu egia gure zen horretik, kantu bat eskatuko dizuegu eta horrekin agurtuko gara, Mikel. Ba, hoxe, lehen aldetu didazu eta berehala etorri zait burura Jose Ripiauren bizitza triste eta ederra da. Agian, ba, hor, pasarte batzuk kontatzen dira eta lehenengoa da marrokiar herri batean ume baten begiak eta horrela, ez? Eta gero hoxe kontatzen dituen historiak dira tristeak eta ederrak. Eta obra honetan, eso, bueno, marrokiar, gote askain eta horrela, baita, baina ikustu kontatzen diren gauzak dira tristeak eta ederrak. Baten begiak, bizitza triste, bizitza triste. Tepeu artean kamioi batian amaika iluna barra gorri beroa bizitza triste bizitza triste. Mexiko taxi batian buru atzian bortitza pistola kanioi atentaktua bizitza triste bizitza triste. Pasaiako amildegian gauean larruzko txupaz beltzara nura nere gainean bizitza triste bizitza triste. Viva la vida es al día Frida Kahlo en cuadroan Marco Tuzuna in Soria bizitza triste bizitza triste. Bizitza triste eta ederra itxasoa ilun zamar eskegi gabe telefono bat bizitza triste bizitza triste. Bizitza tristea eta ederra dela esanez agurtuko ditugu Eneko eta Mikel Eta mila esker gurean gaur hemen egotearen, 97 FM irratian eta antzokitan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko zuei. Hortxe, gora. Eta inkorrota garria dut gerratea. Edo zer gauza gerta daiteke mundu txoro honetan. Josa zu behin bederen zan. Gara izarra koroitzeko. Zaidazu laguna, Gasteizen zer egin ba, asko sobeto egoten da emerrian. Bizi ginen tokian, ez dago telefonorik, han ez dago tunari, baikuskusatan kumea. Zaidazu laguna, Gasteizen zer egin ba, asko sobeto egoten da emerrian. Bizi ginen tokian, ez dago poliziarik, jale data pixegi, gaibili hemen dikarat. Zaidazu laguna, Gasteizen zer egin ba, asko sobeto egoteta enerian. Desertuan ez da egon behar, semaforo berdean zain, baina justizia errespeta, errespetatu egiten da. Zaidazu laguna, Gasteizen zer egin ba, asko sobeto egoteta enerian. Zaidazu, zaidazu, zaidazu, zaidazu, zaidazu. Esa es la sol, esa es la sol, esa es la sol. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Gasteizen zer egin ba, asko sobeto egoten da enerian. Bizi ginen tokian, ez dago poliziarik, jare danta pixegin, ibili hemen dikarat. Nintzen guan ez abin, ez naiz berfe apari, zeme jela monke ixe burren xe. Ez aida zo, ez aida zo. Txikiak egingo ditut patrikan gordetzekuak, behatzen artean irristatuta garraio publikokuak. Eta galtzen bat dira ongi, eta urratzen bat dira hobeto. Beti berandu eltzen direnek soinean eramatekua. Eramatekua. Eta arrainen himnoak entzuten ditugun honetan, antzerkilariak bide bazterrean utzi eta Baionara ingo dugu jauzi. Baionak ez daki liburua aurkeztuko du gaur Bea Salaberrik Donostian. Arratsaldeon, Bea. Arratsaldeon. Zer moduz gira? Be, pixkat urduri, baina ongi, ongi, pozik. Zer da Baionak ez dakien hori? Baionak ez daki ipuin bilduma bat da, eta biltzen dituen ipuin horiek dira guziak bizipen pertsonalak gertakari txiki batzuei. Ez ditugunak bait ezpada kondatzen, edo ez ditugunak bait ezpada kasurik egiten, eta ala ordean txikikeria batzuk dira, baina kontatuak bizipen subjektibo batetik. Zure lehen liburua da, narrazio liburua, narrazio labur laburra dira, eta orain arte zu ezagutu zaitugu Aekako irakasle bezala, blogari bezala eta Twitterren ere aritzen zara, noiztik literaturan? Nik beti gustukoa izan dut bai irakurtzean, bai idaztea, gauza desberdinak, bai blogean, bai beste leku batzuetan, beti ula, gauza labur batzu, ideia batzuen inguruan, eta emeki piztu zait gogoa egiteko zerbait osoagoa. Eta ordan abiatu nintzen ideia horrek ilan, egitea ipuin labur batzuk, gertakari txiki batzuek ilan, baina nire osatzea bilduma bat, eskat baiones baten bizipen txikiez. Zuzeu, Baionan bizi zara eta bizipen horietako asko eta asko zureak izango dira behar bada? Batzuen kasuan bai, noski oinarritzen direla bizipen pertsonalaetan, ez guziak, ez baita ez bada, baina ez da autobiografikoa, baina neurri batean ni haurek ikusi edo bizi izan dituan gauzak dira bai. Eta Baionako bizipen horiek nola eraman dituzu fikziora? Ba, detalle txikietan fokalizatu dut, eta gero entxeatu naiz gibela pen pixka batekin, ez dira momentuan idatziak dira lasaitasun batetik, eta pixka bat jantzten horrek iradokitzen zidanaz, eta pixka bat pizten zizkidan sentimentuak eta transkribatzen entxeatu naiz, ipuin formatu biziki labur eta trinkoan, eta sugestiboak dira, bada sensualitate kutsua handia, iradukizunaren mailan dira, eta ipuin biziki laburrak, gertakariak berak ere, ezpaitira ere luzatzekoak elabezi osoak egiteko, hori argi da, eta hola ekarri ditut, pixkanaka, guziak paperera. Hori aipatuko nuke nik ere, biziki laburra direla, normalean liburuan horritxo bat, horrit erdi hartzen dituzte, milaka gutxi karakter batzuk, eta batzutan ez dira ipuin izatera ere. Ongi moldatu zara, neurri horretan? Niri atxegin azait olako gauzak irakurtzea, badira beste idazle batzu olako gauzak egiten dituztenak, eta biziki atxegin azait intentsitatean atxemaiten dutarako plazera handi bat horien irakurtzen. Eta ni eroso naiz seguraski formatu hortan, baina baditu bere lanak, formatu horrek eskatzen du biziki trinkoa izaitea, fite sartzea gaian, fite garatzea, bukatzea ere aski borobil, beraz eskatzen du bere lana, baina niri gustatzen zait hori. Eta zergaitik Baiona? Baionan bizi naizelako. Seguraski, nire ingurumeneko gauza batzuk zirelako, eta pentsatzen dut, beste nunbait gerta zitezken, baina hemen kasu honetan hainbat gainera emanak dira, Baionan gertatzen direla, Baionako karriketako hainbat izen badira, eta batzuk lokalizatuak dira, besteak gutxiago, baina tituluan nahi nuen eman pixka bat nire lokalizazioaren edo berri eta hortako Baionan. Eta liburuaren azalean berean ere Baiona txipia ageri da. Bai, Baiona txipia da, nire ez nahi zan bizi, baina nan pasatzen dut nire biziaren partea handi bat, lanean edo beste gauzetan ere, eta landergarro kargazki atera zuenean, biziki gustatu zitzaidan, egunero pasatzen naizelako hortik, eta hori iduritu zitzaidan, pixkat, egokia zela liburuaren azalean egoteko. Hala ere, batzuetan, Baionatik atera eta Gazna ipuinean adibidez, Itxaro Bordaren 100% Basque liburu aipatzen dituzu, eta Gaznategiak, eta egiten duzu itzulino bat liburutik kanpo ere. Bai, gero Baionan dira batzuk, baina beste batzuk ez dira baita ezpada Baionan kokatuak. Hala ere, denak iparraldeko ikuspegitik dira, hori segur da. Barnekaldea da ere zonalde bat nik untsa ezagutzen dutena, han sortua naizelako eta badelako ere nire bai ezagutzen dudan leku bat, bai bizi moduan, bai kulturan, bai eta orduan bai holako erreferentziak batzutan badira. Eta aipatu dugu Aekako irakaslea zarela, orain arte entzun zaitugu, irakurri zaitugu interneten eta erreza izan da ipuin hauek idazten jartzea, 23 daude liburu honetan, baina ziurazki gehiago ere izango zenituen. Gehiago igual borobilduak ez, fragmentu edo ideia batzuk edo bai, gero egia da, bo, idaztea lan bat da, odon horretarako tartea ere atxeman behar da, eta jatziko nituzke gehiago, denbora gehiago banu, baina bueno, hola da, eta gero gertatu dena, hoien artean hautatu ditut nire iduriko, nola egan, bilduma osatzeko orduan, nunbait, elgarren osagarri zirenak eta bat egiten zutenak. Bai? Ba, adibidez denak dira baikortasun baterat itzuliak ez. Gehienak dira gai positiboen inguruan eta gai negatiboen inguruan direnean ere, entxatu naiz emaiterat itzuli bat baikorra. Eta gero entxatu naiz ere gai desberdinak jogatzen, pertsona baten ere alde desberdinak, pertsona gisa, emazte gisa, langile gisa, hala, beraz osatu dut olako konstelazio bat edo nik uste bat etortzen zena eta islatzen zuena ere Baionesaren biziaren alde desberdinak. Baina egia da ere, Baiona ezagutuka bere irakurrean murgiltzen aldela, ipuñan, arrazioan, barna. Nik gero hori importantzia eman nion ere, ez izatea sobera lokalizatua, ez izatea sobera kolore, leku bateko koloretan jantzia, idatziak dira denak ni batetik, edo gu batetik batzutan, baina gehienetan ni batetik, alde batetik ekonomiaren gatik, ez dut zehazterik nor diren eta nun diren, baina bestetik erresten duelako ere jendearen identifikazioa, eta edo zeinek, nik uste, irakurriko dituelarik ipuin txiki horiek bere burua irakurtzen alko du bizitzen. Nik uste hori ala da. Eta pertsona, lehen pertsonan idazteak hori batez ere erreztu du. Eta hizkuntzaren aldetik, eskatu dizu alegin berezirik, edo etorri ala idatzi duzu, sortu ala, eta errez moldatu zara manera hortan eskaintzen. Ez, nik uste bi gauza dira batetik ideien lotzea eta jostea, hori ez da hain erresa izan ere, eskatu du bere lana, ez da bakarrik hizkuntza menperatzea, bada ere hori ez pitsuegi, kargatuegi izatea, adierazgarria, baina zehatza, baina aldi berean ez sobera ulergaitza, hai? Eta hizkuntzan entxeatu naiz izaiten hori hitz egokia, zehatza, baina nire ulergarria nire iduriko, transmititzeko zerbait, baina geldi dadin zerbait fresko eta harin irakurtzeko. Esan daiteke, ipuñak, narrazioak, trinkoak diren arren, gero soli-soli irakurtzen direla esaldi eta trinkotasun horretan badago barruan airoso ibiltzeko modua. Gana duzu luzatzeko denbora gauzetan? Bai, eta irakurketa ere ez dela hain trinkoa ematen du, ikusten dituzunean ipuñak banaka-banaka, horri bat, horri terdi betetzen dutela, baina gero badago lasaitasun bat barruan, ez dago la ordena kondensatu haitz guztiak, testu guztiak, guztiz zapalduta bezala, komprimituta. Ez, hori da, erraiten nuen azaindu dut pixka bat, gero detailea, nola detailea txikia den, gertakaria edo nik narrazioan zentrala edo abia puntua dena gauza biziki txikia da. Orduan narrazioa gelditzen da bigarren maila batean. Eta deskriptzioak edo gertakari horrek iradokitzen duena hortan eman dut indarra eta hori da seguraski ipuinetan hiru laur dena hortan da. Gero bai, nik uste bada barnean, bakoitzak atxemanen du nahi duena, nik uste irakurtzen alda molde desberdinetan, gogoetatzen alda nahi bada, ala, gero hor helburu nagusia ez da luzatzea ipuin batean, nik uste helburua da jendeari transmititzea emozio bat edo, eta gero horrek ilan, bere hortan identifikatzen baldin bada eta plazer ematen badio hainbat hobe, lortu dut, eta gero berak nahi badu, gogoetatu berak dituen berari inporta zaizkion une txiki horietaz edo hori ere posibilitate hori badu zeren hori da ere pixkat bildumaren asmoa urruntzea funtsezko eta gai korapilotsu eta pizu horietatik pixkat gure lanetan edo gure egoneroko bizian izaten aldiren hola gai batzuk gainditzen gaituztenak zeren hori kompleksuak dira, batzutan erabaki bat hartzen dugunean, ba, aldakikun ontik jo, bada, parametroa iniz, eta, ba, pixkat hortik urguntzea, ez dela bakarrik hori, badirela horren saetxean beste gauza batzu, importantzia izan dezaketenak, eta atsegina ere ekartzen aldi gutenak, pixkat, jendeari, ba, nik espero nukena, da, berak gero, ba, astea begiratzen gauzei, pixka desberdinki, eta plazer hartzea berak ere bere bizian, ba, antzeko egoeretan desberdinki. Eta kontu guzti horiek batuta, idartita, eta orain paperera ekarrita, liburuan plazaratuta, beraz idazle bezala aurkeztuta zure burua, zer moduz ikusten duzu zure burua orain? Nola ezan, berria da, orduan ala ere, baduzun baita aste ukandutala denbora ideia horrekin lan jartzeko, baina zerbait berezia da, gero du puntsezko aldaketarik ekartzen, baina bitxia da sentimendu, bitxi bat da jendeak idazle deitzea, liburu bakarra da, ez da ere, ala, beraz, baina gero pozik nuen asmoaren bururaino joan naiz, eta abentura polita izan da onaino, eta espero dut abenturak segitzea. Elkarrizketa egingo dizkizute, liburuak sinatu beharko dituzu, eta... Berba da bai, bai, hori guai torriko den partea da, abenturaren parte bat da, atsegina da ere, niri interesatzen zait gurutzatzea jendea, irakurri duena liburua, ea zer... zer sentiara zidion, zer pentsatu duen hortaz, eta guzti hori importanta da ere, ora, jakitea, zuk egiten duzuna jendeak nola hartzen duen, eta ukaita feedback hori ere guzti importanta da, eta bai, duritzen zait, ara, ikusiko ondoko egunetan, benen bai, gogotik eginen dituen gauzak dira. Ez du aipatu, baina liburuak, Baionak, ez daki izenburua du, aipatu dugu, zuz argitaletxeak plazaraten du, aste honetan bertan aurkeztua Donostian, eta aurrera begira ze asmo, Bea? Aurrera begira, ez dakit, egan nahi duzu idazteko orduan, ez? Hor, gogoekin bai, gero egia da momentu enten nire bizi ereduak ez didala usten behar da nahi nuken bezain bat denbora eta hortan dedikatzeko, baina gogoarekin bai, eta nik uste, bon, lehen liburu batek ere badu, pentsatzen dut, bestentzat ere alde hori ikusiko ere zehajera duen, eta nik ez dut baztertzen segitzea idazten, eta beste gauza batzuk egiten. Ba, jarraituko dugu izketan, jarraituko dugu liburuarekin, oraindik ez baitugu guztia irakurri, baina mila esker, Bea, gaurkoan guretik, gurekin bide gorritik murgiltzearen, eta orain Josu Bergararen kantu batekin agurtuko zaitugu, eta guk gure bidean jarraituko dugu, bideon. Mila esker genitza, zuei ere. Gogo handitut aintzinako garaia, digazte inuzentiak ina. Bospuntetako izarra karpetan, ta irautza beti, beti, beti ni punta. Nazdaro txakurrek itxiko aldigute azken taberna. Gau gaur ikusi zaitut Gran Via kaletik gora. Traje iluna eta korbata gorria, zona espezial norte kantua ahastu eta segidua, lortu zenuen lanpostua jaularitza. Zakurrek itxiko aldigute azken taberna. Gaur gure bidean, bide gorritik goazela, topatu ditugu lehen bizi Mikel eta Eneko Sagardoi, beraien azken antzerki lana prestaten ari zela, Donostian estreinatzeko. Eta jarraian, Baionan, Bea Salaberrirekin egin dugu topo, eta berak, besapean, Baionak ez daki liburu hori, narrazio laburrez osatutako liburua. Antzerkia, literatura, testuak, euskera semanak, Donostian, Baionan, Bilbon, edozein hiri edo herritan. Gure lehen irratzaioan Peiremans aipatu genituen, eta dagoeneko baitugu bost data Peiremansek zuzenekoak emango dituenak. Azaroaren bostean ostegunarekin Biloko kafe antzokian izango dira. Biharamunean azaroaren zeian Gasteizko Jimmy Jazzen. Biharamunean azaroak zazpi Iruñako Zentral Aretoan. Eta hurrengo asterako ere baituzte bi bolo Donostiako Dabadaba gunean ostegunez azaroak 12. Eta bira honetako bosgarren data etxean Tolosan Bonberenean egon baitira azaroan 15 igandez. Eta guk Peiremansen kantu batekin esango diogu gaurkoan gure irratzaioari. Bide gorritik izan dau, gaurkoan bizikleta bete kultura dakargu, daramagu, eta joan ziren bezala, bagoaz gu ere. eta irratzaio gehiago entzun gura badituzue, bidegorritik.irratia.com. Eta mila esker, zelan ez, Arrosako irrati libre guztiei, Bidegorritik emankizun hau, Bilbon ez ezik, Euskal Herriko beste txoko, uin eta lekutan entzutean jartzeko. Amaika mila izar, da bide gurutze bat.